mocy silników 12 tysięcy koni każdy. Dwa inne holowniki płynące z tyłu gotowe są wejść do akcji, gdyby wiatr czy prądy morskie zakłóciły żeglugę. Zakończy się ona za 4 dni, w niedzielę 27 lipca w Genui, gdzie statek został wodowany równo 8 lat temu. Teraz poddany zostanie tam rozbiórce w 3 kolejnych dokach. Demontaż potrwa od 20 do 22 miesięcy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Do tej pory w Polsce choroba atakowała dziki, teraz po raz pierwszy dotyczy świń. W miejscowości Zielona na Podlasiu stwierdzono pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń. W gospodarstwie hodowlanym z powodu choroby padły 2 zwierzęta. Na nogi źle chodziły, plamy miały. Jeść nie chciały, osłabione były. Co drugi dzień zdycham. Trzeba będzie podjąć w sposób niezwłoczny czynność polegające na znakowaniu tego terenu. Wójt gminy Grodek, Wiesław Kulesza. Poprzez umieszczenie odpowiednich tablic, położenie map dezynfekujących drogi w kierunku dojazdu do tego miejsca. Wzięli, zabezpieczyli także tego. No, spryskali. Matę położyli tutaj i kartki napisali, że jestem zbrojony. Taka sytuacja wymaga utylizacji tych świnek, także zostały czynności utylizacyjne podjęte. W promieniu 10 km od stwierdzonego wirusa jest 37 gospodarstw, w których hodowanych jest blisko 200 świń. Prawdopodobnie wszystkie zostaną zamite. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Krzysztof Łaniewski. Odetchnęli z ulgą i piłkarze, i kibice Legii Warszawa. Mistrzowie Polski pokonali w Dublinie St. Patrick's Athletic 5-0 po golach Żyry, Koseckiego, 2 trafieniach Radowicza oraz samobójczej bramce jednego z piłkarzy mistrzów Irlandii. W nagrodę legioniści awansowali do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz czeka ich trudniejsza przeprawa. Przyjdzie im zagrać z Celticiem Glasgow. Pierwsze spotkanie z The Boys przy Łazienkowskiej już za tydzień. Od dziś z kolei Grzegorz Krychowiak oficjalnie w Sewilli. Wreszcie zakończyły się przepychanki pomiędzy nim a jego poprzednim klubem Stade Reims i mógł podpisać kontrakt z klubem z Andaluzji. Ten miał wyłożyć za pomocnika reprezentacji Polski okrągłe 6 milionów euro. Rafał Majka wart większych pieniędzy. Dziś po raz drugi w tegorocznym Tour de France jako pierwszy minął linię mety. 124 km. Wydawałoby się, że to jest sprint w porównaniu do wcześniejszych etapów, 2 razy dłuższych, ale ten nawet przez chwilę nie biegnie dnem doliny. One gdzieś tam się wiją w oddali, w innym świecie. Tutaj 4 podjazdy, Pireneje, samo serce tych dzikich gór, stromo pod górę, a potem zjazd i znów wspinaczka. I oto ostatnia z nich. Z grupy Rodriguez'a, który na górskich premiach punktował Majkę w walce o białą koszulkę w czerwone groszki dla najlepszego górala, ucieka 4. Rodriguez i Majka zostają w tyle. Ciężko, bardzo ciężko. Wspinają się bez lekkości kozic. 9 kilometrów do mety. Majka przyspiesza. Rodriguez za nim jak cień. Majka znów atakuje. Rodriguez nie daje rady. Majka, Hiszpan z tyłu. Na czele Włoch Visconti z Movistar. Majka puszcza oko do kamery. Nie jest źle. Majka szaleje. Wyskakuje do przodu. Goni Włocha. Za nimi z grupy Nibaliego odpada wicelider Valverde. Majka dogania Viscontiego. 4 kilometry do mety. Polak wyprzedza Włocha. Chwila oddechu i rura. Sprintem pod górę. Majka, król Alp, cesarz Pirenejów. A jutro 18 etap, też krótki, ale z legendą Tour de France, Tourmalet w roli głównej bohaterki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Drugie miejsce zajął dziś wspomniany Giovanni Visconti. Trzecie lider wyścigu inny Włoch, Vincenzo Nibali. Najlepszy z Polaków w klasyfikacji generalnej, Michał Kwiatkowski, odsunął się na miejsce 20. Osuwa się też i to od dłuższego czasu w rankingu WTA Urszula Radwańska. Znów przegrała, tym razem w drugiej rundzie turnieju w Baku z Japonką Misą Eguchi. Z tym samym turniejem i na tym samym etapie pożegnała się Katarzyna Piter po porażce z Serbką Bojaną Jovanovski. Nie wygrywali też zbyt często nasi szermierze w Mistrzostwach Świata w Kazaniu. W ostatnim dniu zawodów nasi szpadziści zajęli miejsce 9, szpadzistki 11. W rywalizacji drużynowej wygrali Francuzi i Rosjanki, a Polacy wracają z Rosji bez medalu. W nocy najwięcej deszczu na południowym wschodzie, jutro opady prawie w całym kraju, burze w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale będzie się też przejaśniać. 19-21 stopni pokażą termometry na południu, 22-24 w centrum, 25-26 stopni będzie na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu. Trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Oto twój tato z mamą, rodzina, krew z krwi, kość z kości, nie twoja wina. Co? Smętna mina. Oto masz jadła, oto napoje, oto rozterki i niepokoje. Wszystko to twoje. Oto twój rejestr, nic w tym rejestrze na razie nie ma prócz. No jest wreszcie, pieszko i ciesz się. Oto zarobki, oto koszt życia, znikoma między nimi różnica, w tym tajemnica. Oto ul, w którym rój sześciu ponad miliardów żywych, tak jak ty monat, ma swój pensjonat. Oto jest książka telefoniczna, tajny cel demokracji to liczba, prymat w niej kicz ma. Oto ślub najpierw i rozwód potem, jedyna stała rzecz w świecie dotem, szyk i inne potem. Oto żyletka, oto twój brzegu, budesz terrorem pierwszego z brzegu samego siebie. Oto w lusterku blask dentystyczny, oto sny twoje o ośmiornicy. Dlaczego krzyczysz? Dlaczego krzyczysz? Oto weranda, czytaj tygodnik, patrz jak twój jamnik, bezczelny szkodnik, obsrywa chodnik. Oto masz ekran telewizora, przed chwilą twój kandydat w wyborach przegrał nieporak. Oto herbatka, w której zapłonął odblask żarówki łzą zasuszoną. To nieskończoność. Oto pigułki w fiolce, migrena, po obejrzeniu pliszy rentgena. Następna scena. Cmentarz prawniki jego zadbane, przeje się jeszcze raz karawanem, nim zabrzmi amen. Oto testament i spadkobiercy, to świat żywszy i przestronniejszy, po twojej śmierci, po twojej śmierci, po. Papa! Oto dawną siłą, jakby tu ciebie nigdy nie było. Może tak było. Oto pośmiertny byt, w którym nie ma ni śladu ciebie, twego istnienia. Brak w tych przestrzeniach. Witaj w ich mroku, gdzie gaśnie tchnienie, gdzie zastępuje wieczne zbawienie. Na powitanie Mirosław Czyżykiewicz. To nagranie z Karpacza z festiwalu Gitarą i Piórem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawno niesłyszana. Oj tam, jak to niesłyszana? Przecież co tydzień dostarczałam państwu informacji, więc gdzieś tam się pojawiałam. No ale tak, nie było mnie tutaj dawno, to prawda. I jeszcze się tak może zdarzyć, że zniknę na tydzień lub dwa w czasie wakacji. I jeszcze co? I jestem monotematyczna, więc nie pytaj mnie o nic. Bo ja mogę tylko na jeden temat w ostatnich tygodniach i pewnie jeszcze przez parę ładnych tygodni tak będzie. Tydzień temu mówiłem, że mamy program Festiwalu Gitarą i Piórem, tegorocznego Festiwalu Gitarą i Piórem, zamknięty na 87,5%. Dzisiaj już to jest 100%. Na zakończenie audycji zagraliśmy piosenkę w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej i no oczywiście, jak to bywa, czasami pojawiły się maile. A co to było? Kto to był? Co to za piosenka? No to posłuchajmy jeszcze raz. W sumie dużo mam czasu na myślenie o świcie. Będę sobie spokojnie moje urocze życie. Nic mnie nie pcha do przodu, nie zakłóca spokoju. Z dala jestem od giełku, pędu krzyku i znoju. Z dala jestem od giełku, pędu krzyku i znoju. Waniliowy jemundyń i truskawki z lodami. Drzewa szumią radośnie, ptaki kwilą czasami, chmury wciąż zachwycają wykwintnymi kształtami. Wykwintnymi kształtami. Co za ogrom miłości, bezmiar szczęścia, radości. Spływa rankiem na ludzi tu. Jeśli się nie zbudzimy, rajski świat w środku zimy. Może wiecznie trwa. Nie chcę budzić się już, nie chcę budzić ze snu. Żyję przecież i tak. Kolejny mój dzień. Kurcze życie. Agnieszka Chrzanowska z płyty Piosenki do mężczyzny. No i jak już państwo być może pamiętają, Agnieszka Chrzanowska z zespołem pojawi się na festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu. I to będzie drugiego dnia, tak? Bo ten rozkład, który tutaj mamy, obowiązuje już. Tak jest. 15-16 sierpnia, wstęp wolny. Agnieszka zaśpiewa 16 sierpnia, a tydzień wcześniej, czyli 8 sierpnia, wystąpi podczas tygodnia piosenki w Krakowie. Byłam dzisiaj w Krakowie, plakaty wiszą w mieście, takie bardzo charakterystyczne, można je zauważyć. Czyli wiadomo, że tydzień piosenki w Krakowie się odbędzie. Się odbędzie między 2 a 8 sierpnia, zresztą państwo to wiedzą też doskonale, bo o tym Michał Zabłocki opowiadał tutaj parę, przecież nie tak dawno. I Agnieszka Chrzanowska w ramach tegoż festiwalu wystąpi w piątek 8 sierpnia w Pracowni Polskiej Piosenki, czyli w takim nowym miejscu, to jest przy piwnicy pod Baranami. Nie, nie byłem tam właśnie. No ja też tam nie byłam, no bo dzisiaj byłam w innych sprawach w Krakowie, nie było czasu na to, żeby wskoczyć na rynek, ale tak jak dokładnie sprawdzałam i doczytywałam, to ta pracownia mieści się w tym, znaczy inaczej, adres ma ten sam, co piwnica pod Baranami, o, tak. W tym festiwalu, jeśli to można nazwać festiwalem, w każdym razie w ramach tygodnia piosenki w Krakowie pojawi się również ta artystka, ale o niej za chwilę, bo po raz pierwszy sięgamy po tę nową płytę. Zbyt twojej, pod twojego serca. kwiaci z chałupy w świat poszłam z ciepłej izby twojej, od twojego serca poszłam, poszłam, mamuś, a na świecie jest taka jak na okładkowym zdjęciu. Lekko uśmiechnięta, ale kryjąca w sobie tajemnicę. Liryczna, ale wybuchowa. Góralski temperament jest u niej tylko punktem wyjścia do własnej artystycznej drogi. Dodajcie ją koniecznie do swoich ulubionych, do znajomych, przepraszam. Piotr Metz napisał tak na okładce tej płyty. No i bardzo dobrze, że jest rekomendacja Piotra Metza, bo gdybyśmy my rekomendowali tę płytę, no to by było troszkę takie masło maślane. Hanka Wójciak, kapela Hanki Wójciak, płyta nosi tytuł Znachorka. Ale jest jeszcze jedna rekomendacja. To poważna, dramatyczna propozycja tekstowo-muzyczna, oparta w uczciwy sposób na góralszczyźnie, ale zupełnie inaczej. Alternatywnie do tatrzańskiej cepeli w sosie Tatropolo. Gorąco polecam posłuchać w całości. Materiał wybuchowy, pełen kipiącej emocji. Zostawia łzy i ciarki na plecach. Muniek Staszczyk. Drzwi zapukam, nie wiecie, więc nim przyjdę w trupie zimną spowita, śpiewem, tańcem się nacieszcie dosyta. Hanka Wójciak. Ona też zaśpiewa podczas tygodnia piosenki w Krakowie i to już na samym początku, czyli w przyszłą sobotę, 2 sierpnia. A to była piosenka pod tytułem Dosyta, piosenka śmierci. I jeszcze to, co mogę powiedzieć, że Hanka jest, myślę, już w Krakowie rozpoznawalna dosyć dobrze. Ona prowadzi w Radiu Kraków audycję, która nosi tytuł Wieczór Panieński. Jest, o ile się nie mylę, w sobotę albo w niedzielę wieczorem. No i oczywiście pojawiają się w tej audycji piosenki z kręgu, pióra i gitary, ale nie tylko, bo Hanka ma bardzo szerokie muzyczne zainteresowania. To raz. No a dwa, oprócz tego, że śpiewa, to też bardzo się aktorsko rozwija, bo na przykład zagrała, i w ogóle chyba od tego się zaczęła jej współpraca z Radiem Kraków, że zagrała w Weselu, takim ogromnym, potężnym słuchowisku zrobionym przez Andrzeja Seweryna w Radiu Kraków i ona tam zagrała Pannę Młodą. No, była chyba stworzona do tej roli. Także to jest bardzo, powiedziałabym, interesująca artystka, intrygująca kobieta. No i myślę, że może się czuć zaproszona, żeby tutaj trochę z nami pogadać. No przekręciłem słowa Piotra Meca, dodajcie do ulubionych, ale tak myślę, chyba to podświadomość, bo płyta jest naprawdę no taka, że nabiera mocy w trakcie słuchania i z tego powodu warto jej posłuchać od początku do końca. Płyta pod tytułem Znachorka, kapela Hanki Wójciak. Jeszcze jedna nowa płyta. W środku, jak widzisz, plakat. Widzę. Z elementami origami. Do tego dołączony taki zielony ptaszek. A po drugiej stronie tego plakatu teksty piosenek. Wszystkich piosenek. Niektóre z tych piosenek nie są śpiewane po polsku. No, ale płyta też przyszła z Krakowa. Zespół nazywa się Quasi Una Fantasia, o ile dobrze wymawiam. Ten dach pokory, dobre ściany uczynków, okno otwartej miłości i snu podłogi. Zbudowałem dom dla nędzarzy, jeśli nie dla wariatów, których bełkot się rozlega zewsząd. To jest moja odpowiedź. Słowo i sens nie do zmienienia. Nie tylko element systemu, nie tylko element systemu, nie tylko element systemu. Nadzieja w tym, że człowiek jest wartością istnienia, nie znakiem. Nie tylko element systemu, nie tylko element systemu. Nadzieja w tym, że człowiek jest wartością istnienia, nie znakiem. Powinno się być dobrym jak chleb, powinno się. Mówi brat Albert, być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole. Czy to są słowa, czy chleb? Człowiek musi spożywać chleb, mieszkać, musi tu powracać z pustki. Nie tylko element systemu, nie tylko systemu, nie tylko element systemu. Nadzieja w tym, że człowiek jest wartością istnienia nieznakiem. Nie tylko element systemu, nie tylko element systemu. Nadzieja w tym, że człowiek jest wartością istnienia nieznakiem. No jak? No. I prawie cała płyta jest taka, bardzo estetyczna, można powiedzieć, bo to głównie właśnie wokal i akordeon. Czasami pojawiają się jakieś dodatkowe instrumenty, nielicznie. I to taka wyprawa również dosyć interesująca. Quasi una fantasia. No i sprawdziłam też, bo wydaje mi się znajome nazwisko pani Bożeny, wokalistki tego zespołu, i zdaje się, że musiałam ją widzieć w Krakowie na którymś studenckim festiwalu piosenki. Natomiast no, na szczęście tutaj z pomocą nam przyszedł internet i wiesz, co wyczytałam? Że poza tym, że pisze, komponuje, że wydaje tomiki poetyckie, że na przykład jej tomiki się ukazały po angielsku, po niemiecku, po ukraińsku i jeszcze w paru innych językach, że pisze, oprócz tego komponuje muzykę do wierszy poetów, zresztą na tej płycie mamy tego przykłady, to jeszcze jest konserwatorem zabytków i w ponad 300 różnych miejscach w całej Polsce zajmowała się pracami konserwatorskimi, między innymi w Teatrze Starym w Krakowie, w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, w całej masie różnych kamienic na rynku w Krakowie. No dziękujemy za tę przesyłkę i za zaufanie. Quasi una fantasia, zespół z Krakowa. Kolejna płyta to jest płyta demo, choć bardzo, jak widzisz, profesjonalnie przygotowana. Piękna. Nazwisko brzmi znajomo. Nawet bardzo znajomo. I też jak przeczytałem, że chodzi o okolice Gorlic, no to tym bardziej wydało mi się, że pewnie jest jakieś pokrewieństwo. Kuba Diduch przysłał do nas płytę, na której są zaledwie 3 piosenki, bo to jest taka płyta zwiastun, wysłana w świat po to, żeby dowiedzieć się, czy jest sens wydawać pełny więcej, album. Pełny album. No, ja jestem za. Tak szybko, tak mocno, tak teraz. Stawiam kroki i po ziemi stąpam twardo. Jednym pięści precyzyjnym uderzeniem wrogą twarz naznaczam krwawym piętnem. Kiedy gładzisz mnie po twarzy, czasem myślę, co się przez te wszystkie lata z nami stało. Gdy rozdepczę kogoś w tłumie na ulicy, nawet butów okrwawionych nie wycieram. Kiedy rano patrzę w lustra zimną głębię, coraz mniej w tych twardych oczach widzę siebie. To nieważne, znów zakładam marynarkę, ruszam w miasto, krwi spragnione, dzikie zwierzę. Za nic nie przepraszam, niczego nie żałuję. Maszyna w środku działa. Wygrywam. Nie czuję. Thank you. Ważny jest tytuł tego utworu. Warszawa. A cały maxi singiel nosi tytuł Poezja Szeptana i taki tytuł ma nosić też ta cała płyta Kuby Dziducha. Ta domniemana płyta. Pogórzanina z Zagórzem. A z listu dołączonego do płyty się dowiadujemy, że po latach spędzonych w Krakowie artysta przeniósł się w rodzinne strony, właśnie w okolice Gorlic, i tam zajął się czymś innym, jak się domyślam. Teraz będzie na podobny temat, choć zupełnie innej beczki. Szara praca i sen, to samo wciąż, i przez szybę spoglądasz w dal. Nudne kartki i szef, znów nie wyrabiasz norm w korporacji zamkniętych sal. Szara praca i sen, to samo wciąż, i przez szybę spoglądasz w dal. Nudne kartki i szef, znów nie wyrabiasz norm w korporacji zamkniętych sal. Bladym świtem znów miasto wita cię. Dni w tygodnie jakoś zlewają się. Wjeżdżasz windą w wieżowca szklany świat. Każde piętro jakoś dodaje lat. Szara praca i sen, to samo wciąż, i przez szybę spoglądasz w dal. Nudne kartki i szef, znów nie wyrabiasz norm w korporacji zamkniętych sal. Nudni ludzie, kariery mdławy smak. Za czym gonisz, jak długo można tak? Z miłości dla forsy tylko żyć. Ważne tylko, by więcej mieć niż być. Szara praca i sen, to samo wciąż, i przez szybę spoglądasz w dal. Nudne kartki i szef, znów nie wyrabiasz norm w korporacji zamkniętych sal. Kiedyś żyłeś, człowiekiem byłeś ty. Dziś jak trybik masz bez kolorów sny. Cierpliwe jest morze, a wiatr na pokład przywieje cię tu. Telefonu dźwięk, wtem w słuchawce głos niesłyszany od wielu lat. Szybko przywita się i spyta wprost, czy przypadkiem masz może czas. No właśnie, No nie zdajemy sobie często sprawy, załatwiając sprawy właśnie przy okienku, że ten gość po drugiej stronie może myśleć właśnie o rejsie. Zespół nazywa się Poszedłem na dziób, no i już sama nazwa sugeruje, że zresztą no jest to odpowiedź w liście dołączonym do płyty. Proszę się nie dziwić zawartością, bo jako osoby żeglujące dość mocno związani jesteśmy z wodą, stąd obok naszej muzyki, także muzyka tradycyjna i dwie prawdziwe szanse. To szanty, to nie była szanta? No to była piosenka autorska jak najbardziej, tyle że o tematyce żeglarskiej. No ale jest też tradycyjny repertuar. In Dublin's first city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, and she lived there with Barrow, through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive. And muscles alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and muscles alive, alive, oh, she was a fishmonger and show us. So were her mother and father before, and the wind they will barrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh, alive. Alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, śpiewamy czysto hobbystycznie już dość długo, ale najważniejsze dla nas jest to, że nadal sprawia nam to dużo radości. Tak piszą o sobie Zespół Poszedłem na dziób. Na dziób. Płyta znowu Sztorm jest dostępna. Co ciekawe, do płyty jest dołączona książeczka, w której oprócz tekstów wykonywanych przez zespół są również akordy, także można sobie zagrać. To ja jeszcze tylko winna jestem Państwu kilka informacji. Po pierwsze, te dwie najważniejsze imprezy, które w ten najbliższy weekend się odbędą, to po pierwsze 11 Nadzieja, Kołobrzeg, czyli festiwal imienia Jacka Kaczmarskiego, Noc Wojenna. Szczegółowy program znajdą Państwo w strefie piosenki. 25 i 26 lipca Nadzieja. I też w tym samym czasie, 25-26, coś, co się nazywa Muzyczny Azyl Benefis Bardów, a tam po prostu zatrzęsienie naszych kolegów i przyjaciół i tam też warto byłoby być. Na dzisiaj to wszystko. Zaglądamy jeszcze do archiwum Pawła Szeromskiego. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Zapraszam Państwa na drugie spotkanie z Jackiem Zwoźniakiem, autorem występującym w latach 70. i 80. Późniejszych dekad dla niego zabrakło. W styczniu 87 roku, przy okazji organizowania sesji nagraniowej w Warszawie, poprosiłem go o rozmowę dla potrzeb przyszłych audycji w rozgłośni harcerskiej. Rozmowę nagrałem w domu, czyli w dzisiejszej balladowej szufladzie. Jakże różnie i dziwacznie czasem bywa. Wtedy nie miałem pojęcia, że ta rozmowa będzie miała swą radiową premierę dopiero po ponad 26 latach i to w sytuacji, gdy Jacka Zwoźniaka nie będzie już z nami od z górą ćwierć wieku. Nie istnieje też adresat tych nagrań, rozgłośnia harcerska, która zakończyła ostatecznie emisję swego programu 5 lipca 1993 roku. Chciałoby się tu za Heraklitem powiedzieć Pantarei, choć to takie ograne. Nie są natomiast ograne te dwie niewielkie taśmy na szpulach trzynastkach, na których przetrwał wywiad z Jackiem. W tym przynajmniej wypadku modne ostatnio określenie taśmy jest prawdziwe, bo to są leciwe i całkiem cienkie taśmy stylonowe, a nie jakieś tam pendrive'y, pendraki czy karty pamięci. A pamięć, jeśli jest, nie wymaga żadnych kart czy twardych dysków. Zupełnie wystarczą te miękkie. I zapomniana technika analogowa. Gdy wtedy, w 87 roku, zapytałem Jacka Zwoźniaka o skład grupy Baba, powiedział: no, to są ludzie, z którymi do dzisiaj pracuję i utrzymuję jak najlepsze kontakty. Kuba Wencel i Marek Ferdek. Ludzie, z którymi właściwie zacząłem grać. No, z Kubą Wencel to właściwie znamy się od pierwszej podstawowej, od 59 roku. A z Markiem poznaliśmy się w roku chyba 70 albo 71, kiedy chcieliśmy, pamiętam, założyć zespół Big Beatowy. Mieliśmy wtedy perkusistę, był taki kolega, którego poznałem, handlował płytami, a ja akurat skupowałem wtedy, pamiętam, pierwsze płyty i on był strasznym bitlomaniakiem i okazało się, że zna doskonale wszystkie numery, umie podrabiać głos Lennona, a do tego gra na perkusji, no więc dobrze, może być w zespole. Ja miałem być rytmiczny, Kuba miał być basowy, brakowało nam gitarzysty solowego. I znaleźliśmy takiego człowieka, który miał prawdziwego Rickenbackera, gitarę. To był w ogóle szok dla nas. Tylko że ten człowiek to był inwalida, straszny kaleka i nie potrafił na tej gitarze jednego dźwięku zagrać. Perkusista się wkurzył i któregoś dnia powiedział, że na próbę przyprowadzi dobrego solowego gitarzystę. No i przyszedł ten nasz z Rickenbackerem i przyszedł ten nowy solowy, który posiedział z pochmurną miną, popatrzył, jak ten nasz kaleczy, wziął od niego tę gitarę i jak zaczął wymiatać, tośmy wszyscy przestali grać i słuchali, co tamten wygrywa. No i tak się przyjęło, tak został solowy, z tym, że nie wyszło nic zespołu Big Beatowego, ponieważ w szkole muzycznej, gdzieśmy z Kubą się uczyli, nie wolno było grać poza szkołą, nawet w MDK-u, mimo tego, że dyrektor szkoły dorabiał sobie w MDK-u jako instruktor i w ten sposób nas właśnie rozpracował, dopadł nas tam kiedyś. Nie wolno nam było grać, zespół właściwie przestał istnieć po dwóch czy trzech koncertach, bo próbowaliśmy się jeszcze zaczepić przy innych firmach, przy banku, przy Poczcie Głównej. Sprawa jednak Rozleciała się. Próbowaliśmy później coś razem grać, kiedy już po szkole, kiedy poszliśmy na studia, ale też to były próby właściwie ograniczone do różnych imienin, prywatek, takich spotkań domowych. I graliśmy sobie po prostu dla żartu, dla kawału. Później coraz częściej zaczęliśmy się pokazywać, przy czym to też były takie sporadyczne wypadki z okazji imprez uczelnianych. U nas, pamiętam, na Politechnice we Wrocławiu był taki zwyczaj organizowania dorocznych turniejów międzywydziałowych, to się nazywało Liga Instytutów, i były to w sumie takie wesołe spotkania, głównie oparte właśnie na żarcie, na wygłupach, na piosenkach, skeczach, happeningach. No i my jako ludzie grający reprezentowaliśmy głównie architekturę właśnie w konkurencjach muzycznych. Do tych programów napisałem 2 czy 3 piosenki, które później weszły do naszego babowego już repertuaru. Tam był, pamiętam, Marsz Turecki Mozarta, był tam Zegarmistrz Światła, był hymn ku czci pralni miejskiej. Do takich imprez zresztą też chyba chłopcy napisali Przychodzi baba do lekarza i Balladę o rurach. To piosenki, które śpiewaliśmy, pamiętam, przez do 78 chyba roku. Tyle o składzie grupy Baba opowiedział mi 26,5 roku temu Jacek Zwoźniak. Tego składu też już nie ma. Gdy zabrakło Jacka i Kuby Węcla, pozostał tylko solowy Marek Ferdek. Dołączył do tej niebieskiej baby 20 stycznia 2010 roku. Przychodzi baba do lekarza, szubidua, szubidua. Przychodzi baba do lekarza, la la la la la la la la la la la la. Przychodzi baba, przychodzi baba, przychodzi baba do lekarza. Lekarz pyta, szubidua, szubidua. A lekarz pyta, la la la la la la la la la la la. Co pani jest? Co pani jest? Co pani jest? Szubidua, szubidua. A ona jemu odpowiada, la la la la la la la la la la la. A ona jemu, a ona jemu, a ona jemu odpowiada, kracowa. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już minęła północ, to czwartek, 24 lipca. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Czy Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka? Orzeczenie w sprawie domniemanych więzień CIA wyda dziś Trybunał w Strasburgu. Nie będzie rozejmu, jeśli Izrael nie zniesie blokady Strefy Gazy, mówi lider Hamasu. Za chwilę relacja naszego korespondenta. W tej sprawie w Sejmie zgoda ponad politycznymi podziałami. Wszystkie kluby parlamentarne za zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców. Trybunał w Strasburgu ogłosi dziś orzeczenie w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce. Skargi wnieśli palestyńczyk Abu Zubaida i saudyjczyk Abd al-Rahim al-Nashiri. Obaj twierdzą, że byli torturowani przez CIA w ośrodku w Kiejkutach na Mazurach. Ich adwokaci Mikołaj Pietrzak i Bartłomiej Jankowski domagają się uznania, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Mam nadzieję, że Trybunał napiętuje Polskę nie tylko za udział w zbrodniczym systemie tortur i porwań, ale że napiętuje Polskę za nieefektywne śledztwo w tej sprawie, czyli za niewykonanie obowiązków konwencyjnych, które spoczywają na Polsce. Zawsze mamy nadzieję na to, że Trybunał podzieli naszą argumentację i po pierwsze stwierdzi dopuszczalność skargi, po drugie stwierdzi, że doszło do tych naruszeń, które zostały opisane szczegółowo w naszej skardze. W ubiegłym roku Amnesty International opublikowała raport dotyczący przetrzymywania osób w tajnych więzieniach CIA na terenie naszego kraju. Wynika z niego, że w Polsce istniały takie ośrodki, a osoby, które do nich trafiały, były torturowane, mówi Aleksandra Zielińska z Amnesty. Wiemy na podstawie listy opublikowanych metod, których dopuszczały na przykład Stany Zjednoczone, rozszerzonych technik przesłuchania, że były to rozmaite metody, wszystkie będące złamaniem praw człowieka i wszystkie eufemicznie nazywane rozszerzonymi technikami w praktyce oznaczały zarówno tortury fizyczne, jak i psychiczne. W Polsce od 2008 roku toczy się śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA, jednak politycy wciąż twierdzą, że takich więzień w naszym kraju nie było. Znów oddala się nadzieja na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Lider rządzącego Gazą Hamasu oświadczył, że nie będzie stałego zawieszania broni, dopóki Izrael nie zniesie blokady Gazy. Hamas zgadza się jedynie na krótki humanitarny rozejm, tak by dostarczyć pomoc poszkodowanym. Po 16 dniach wojny liczba osób zabitych po stronie palestyńskiej wzrosła do 695 osób, po stronie izraelskiej do 35. Lider Hamasu mówił w Katarze, że jeśli Izrael przerwie bombardowanie Gazy, to możliwy będzie krótki humanitarny rozejm. Khaled Meshal wykluczył jednak możliwość bezwarunkowego zawieszenia broni. W czasie, gdy przemawiał, na południowej Izrael znów spadł grad rakiet. Syreny alarmowe odezwały się m.in. w Tel Awiwie, Rehovot i Aszkelonie. Tymczasem Izrael intensywnie bombardował miasto Huza na południowym wschodzie Gazy. Z kolei w Khan Yunis na południu w nalotach zginęło 31 osób. Armia twierdzi też, że zatrzymała w Gazie 150 Palestyńczyków podejrzanych o działalność terrorystyczną. Minister obrony Izraela Moshe Yalon mówił żołnierzom, że powinni przygotować się na kolejną fazę operacji w Gazie, co oznacza, że wojna może stać się coraz bardziej brutalna. Wysiłki mediatorów nie przynoszą na razie rezultatu. W Izraelu o zakończeniu wojny rozmawiają m.in. amerykański sekretarz stanu John Kerry i sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Sderot, Izrael. Służby ratownicze wyłowiły ciało pilota wiatrakowca, który runął do Bałtyku w Jarosławcu na Pomorzu Zachodnim. Chwilę wcześniej na brzeg wyciągnięto wrak maszyny, którą leciał tylko pilot, mówi Katarzyna Bogasz-Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Zostało wyłowione ciało młodego mężczyzny w wieku 25 lat z województwa mazowieckiego. Przyczyny tego wypadku będzie